Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. IQ ραδικιού. Κλασικές αξίες, τα δύο αδέρφια. Από χθες, όπως έχετε παρακολουθήσει, σε αυτό το πολύ φλέγον θέμα, η εκλογή αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία, έχει βγει τώρα, έχει βγει ο Κυριάκος, δεν μιλάει για την αδερφή του, δεν τον στηρίζει η αδερφή του, είπε σε κάτι πληροφορίες, και αυτό, όσο και να το πει κανείς, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα που αφορά όλους μας. Με αυτό θελήσαμε να ξεκινήσουμε, με τα αδέρφια και πώς η πολιτική, όταν θες να προσφέρεις στον τόπο, χωρίζονται τα αδέρφια. Όταν έχεις να προσφέρεις κιόλας και όταν έχεις προσφέρει. Κρίμα μια τόσο καλή δεμένη οικογένεια σε άλλα να θέλει σε αυτά τα θέματα να χωριστεί. Με την ελπίδα και την ευχή να πάνε μονιασμένοι μέχρι το τέλος της εκλογικής διαδικασίας. Άλλωστε είναι και δύο μικρά αδερφάκια. Δυο αδερφάκια είμαστε, δυο αδέλφια αγαπημένα. Κυριάκο Μητσοτάκη. Με λένε μένα, ναι. Πατάτα. Λένε μένα. Αχ, πόσο θα ήθελα να είμαστε και δυο μεγάλοι. Στα κέντρα να χορεύουμε στους Τσάρλους τον Τιζάλι. Αμέ. Έχει κανένα τσιγάρο. Γεια σου. Γεια σας. Ήταν ο Κυριάκος, εδώ είμαστε εμείς οι υπόλοιποι της Ελληνοφρενίας. Έγινε ένα λάθος στο μοντάζ, μα είναι δυνατόν η Ντόρα Πατάτα. Θα το αποκαταστήσουμε στην πορεία, να βάλουμε τα σωστά ονόματα στο παλιό αυτό καλό τραγουδάκι του ελληνικού κινηματογράφου με τη Ρένα και τον Τίνο. Τότε, τώρα έχουν αλλάξει τα ονόματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον που ξεκίνησε η νέα κυβέρνηση. Πριν λίγο είχαμε και το... την πρώτη σύνοδο συνεδρίαση. Συνεδρίαση. Τι συνεδρίαση. Μάζεμα για τις κάμερες. Του Υπουργικού Συμβουλίου με πολύ σοβαρό ύφος ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε δουλειά από τους υπουργούς του. Βλέποντας ποιοι είναι οι υπουργοί, βλέποντας ποιος είναι ο πρωθυπουργός και όλο αυτό το κλίμα που το ψιλοξέρουμε, έχει πολύ ενδιαφέρον να τους κοιτάς όλους και να ακούς να ζητάει κάποιος από όλους αυτούς δουλειά. Ότι για αυτό μας εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Τους είπε και άλλα τα οποία θα τα ακούσουμε στην πορεία. Έφυγαν οι κάμερες, τελείωσε και η συνεδρίαση. Τι έχει πει όμως παλιότερα ο Αλέξης Τσίπρας για τα θέματα που αρχίζουν να μας απασχολούν αυτές τις μέρες, που είναι τα φορολογικά. Γιατί με το που ξεκίνησε, αρχίσαν αμέσως φόροι, μειώσεις συντάξεων κάποιων παροχών και φόροι, φόροι και άλλοι φόροι. Τι είχε πει παλιότερα, κάτι πολύ χρήσιμο. Υποσχόμαστε λίγα σε πολλούς. Λίγα, διότι το να ξαναφέρουμε το κατώτατο μισθό είναι λίγο σε αυτό που γίνει σήμερα. Δεν μου απαντήσετε ποιος θα το πληρώσει όμως όταν σας ρώτησα. Αφού ποιος θα το πληρώσει, θα το γιατί πληρώσει. Δεν ξέρω αν ο φόρο που πιστεύει. Δηλαδή και ο Χελά, ο Έλληνας φορολογούμενος δεν πληρώνει την κρίση. Αφού ποιος θα το πληρώσει, θα το πληρώσει. Δεν ξέρω αν ο φόρο που πιστεύει. Δηλαδή και ο Χελά, ο Έλληνας φορολογούμενος δεν πληρώνει την κρίση. Ο Χελά, ο Έλληνας φορολογούμενος δεν πληρώνει την κρίση. Δυο αδελφάκια είμαστε, δυο αδελφιά αγαπημένα. Siemens. Με λένε μένα, ναι. Siemens. Λένε μένα. Να τα σωστά ονόματα, επιτέλους αποκαταστάθηκε η βλάβη, αντικαταστήσαμε πολύ σωστά τη Ρένα και τον Τίνο με τα σωστά ονόματα των δύο αδερφακίων που είναι πολύ αγαπημένα. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας φορολογούμενος, κύριε Παπαχελά, είναι τόσο αυτονόητο, ποιος άλλος θα πληρώσει την κρίση. Ευτυχώς που δεν έκανε το 751, γιατί η ερώτηση ήταν για το 751. Δεν εφάρμοσε το 751, οπότε δεν θα το πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Αυτό. Όλα τα υπόλοιπα. Υπόλοιπα θα τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Τα δύο αδερφάκια είναι αυτά. Πάμε να ακούσουμε και τον πατέρα σε μια πολύ ωραία στιγμή. Τη θυμηθήκαμε. Είναι από τα ηχητικά που είχαμε από το Sky. Όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης το 90-93, κάποια στιγμή είχε φωνάξει εκεί τους παρατρεχάμενους του και προσπαθούσαν να του μάθουν οι παρατρεχάμενοι τι θα λέει. Κάνανε πρόβα σε κάποιους λόγους. Νομίζω ότι ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχει σημασία βεβαίως ο χώρος, αλλά κάποιος ηχογραφούσε όλα αυτά που λεγόντουσαν τότε, γιατί δεν ήταν για να βγουν έξω, και βεβαίως επειδή μετά υπήρχαν αντιπαλότητες, τα έδωσε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Να ακούσουμε την πρόβα που έκανε ο Κυριάκος, ο Κυριάκος δεν είχε γίνει ακόμη ούτε καν πρόεδρος. Την πρόβα που έκανε ο μπαμπάς Μητσοτάκης και ποιο παράδειγμα χρησιμοποίησε και πώς αντιδράνει οι συμβουλάτορες από κάτω, οι παρατρεχάμενοι, όταν χρησιμοποίησε μια πολύ συγκεκριμένη λέξη. Θα πω τη δόση, που αντέχετε. Πρώτο δεν θα κλέβομαι. Αν επιμένεις σε τόσο πολλά, θα πάψουμε να κλέβουμε. Να ρίζεις, πραζάρεις, να σύνεις ή θα πάρεις. Πήραν τον πατέρα μου, που πρόλαβε με τις πιτζάμες. Παμύθεις, πακρούτης, του παθήπης. Γελά, να εντάτα θα, σαν θρύπτες μαγλμόθα. Σαϊρά, όσα βραθελίδεσαι, ουαλά. Και μετά θα αρχίσει το πόνος, κύριε Αυτιά. Εγώ έχω λομπάγκο. Αυτή έχει λομπάγκο. Θα αρχίσει και το πόνος μετά κάποια στιγμή και οι πιτζάμες, δεν μπορώ να το πω, με την προφορά την άριστη που το λέει η Ντόρα Μπακογιάννη. Έχει έρθει η Νέα Δημοκρατία και έχει μοιραστεί λίγο το υλικό μας και γενικότερα η στόχευσή μας και προς την κυβέρνηση, από την οποία περιμένουμε πάρα πολλά και έχει αρχίσει και δουλεύει και λειτουργεί. Άλλωστε το ζήτησε και ο Πρωθυπουργός. Είπε για δουλειά. Έχει μοιραστεί και στην άλλη πλευρά. Πάντα η Νέα Δημοκρατία τροφοδοτούσε τις σατιρικές ή όποιες εκπομπές. Τώρα με την εκλογή διαδοχής και αυτά τα πολύ ωραία που θα συμβούν και συμβαίνουν ήδη, έχει αρχίσει να την τροφοδοτεί πολύ περισσότερο. Αλλά να μείνουμε στον Πρωθυπουργό, τι ακριβώς έρχεται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα φορολογικά, να πω δύο λόγια. Διότι υπάρχει μια έντονη πληροφόρηση ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογήσει τον πλούτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογήσει τον πλούτο. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Θα φορολογήσει τον πλούτο, θα φορολογήσει τα κέρδη. Τα κέρδη, όχι την παραγωγή. Και βεβαίως το μεγάλο ισορρευμένο πλούτο. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Εμείς ξέρετε ότι θέλουμε να φορολογήσουμε και θα φορολογήσουμε τα κέρδη των πολύ πλουσίων και των πολύ ισχυρών. Μπράβο! Αλλά εκεί είναι και ένα ζήτημα να δούμε τι από αυτά θα βρούμε στη χώρα, Αλλιώς, άμα τα βρούνε, χαμός θα γίνει. Θα τα φορολογήσουν όλα. Αλλά δεν υπάρχουν. Των πολύ πλουσίων τα χρήματα δεν υπάρχουν στη χώρα. Όχι ότι τα κρύβουνε. Υπάρχουν τέτοιοι νόμοι και διατάξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να μην φορολογούνται τα κέρδη. Να βγαίνουν από μικρές χώρες κυρίως και να πηγαίνουν σε άλλες χώρες που δεν φορολογούνται. Γι' αυτό και κάποιος είναι πλούσιος. Επειδή δεν το φορολογεί κανείς, δεν μπορεί να τον πιάσει. Και αυτό είναι πολύ νόμιμο. Και πολύ ηθικό. Από ό,τι βλέπω από εκλογικά αποτελέσματα που συμβαίνουν σε διάφορες χώρες του νότου της Ευρώπης. Συμβαίνει και θα συμβεί γιατί έχουν εκλογές και οι υπόλοιποι. Μέσα σε αυτά τα πολύ ωραία που έλεγε παλιά ο Αλέξης, ο Πρωθυπουργός μας, ήταν αυτό που θα μείωνε το ΦΠΑ από 23 στο, ή 11 ή 13. Όμως θα επαναφέρουμε το φορολόγητο στο 10.000 ευρώ. Θα διευκολύνουμε με φορά απαλλαγές τους μη έχοντες, τα χαμηλά στρώματα. Θα ξεχωρίσετε τις επιχειρήσεις. Θα μειώσουμε το ΦΠΑ από 23 σε 10%. Θα αυξήσετε φορολογία σε επιχειρήσεις. Θα μειώσουμε το ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης. Con este tango que es burlón y compadrito, si a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Δεν μειώθηκε στα είδη πρώτης ανάγκης ο ΦΠΑ από το 23. Νομίζω μειώθηκε και είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Αυτή η κυβέρνηση δίνει και συνταγές και μάλλον και γι' αυτό θα μείνει στην ιστορία. Μπορεί να μείνει και για άλλα, αλλά για συνταγές θα μείνει σίγουρα. Ο Φίλης μας είχε προτείνει τότε τα μακαρόνια. Η Φωτίου προχθές μας πρότεινε τα γέμιστα. Ας έρθει κάτι σε λαδερό, γιατί χρειάζεται για τον οργανισμό, όπως λένε οι ειδικοί. Πάμε στην απέναντι πλευρά. Καταγγελίες της Ντόρας Μπακογιάννη για τα δύο κόμματα. Αυτά τα έλεγε όταν δεν ήταν σε ένα από τα δύο κόμματα, όταν είχε κάνει το δικό της κόμμα για πολύ λίγο χρόνο δυστυχώς. Καταγγελίες για σχέσεις με Ζήμενς. Από εδώ από τα Γιάννενα θέλω να πω άλλη μία αλήθεια. Μπράβο! Και η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς και τα δύο μεγάλα κόμματα κουκούλωσαν το θέμα της Ζήμενς. Είναι αλήθεια δυστυχώς ότι τα δύο μεγάλα κόμματα δεν ψάξαν να βρουν πού πήγαν τα 100 εκατομμύρια μίζες της Siemens, διότι υπήρξαν λεφτά που φτάσανε σε κάποιους λογαριασμούς σε κάποιους ανθρώπους στην Ελλάδα. Αλλά αυτό δεν το βρήκανε στην Εξεταστική Επιτροπή. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las crelas. Εγώ έχω λομπάγκο. Luna en los charcos, canyeng en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Εμείς κάναμε το μισό δρόμο. Κάντε κι εσείς τον υπόλοιπο για να βρεθούμε στη μέση. Τη μέση, όπως λέμε, στη μέση. Εδώ ακούσαμε την Τώρα Μπακογιάννη, δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία, έχει φύγει για λίγο, να καταγγέλει ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, δεν έψαξαν να βρούνε γιατί υπήρχαν 100 εκατομμύρια μίζες. Ήταν πριν σε αυτό το μεγάλο κόμμα, δεν είχε ψάξει, δεν της είχε δοθεί δυνατότητα, έχει διεκδικήσει και την αρχηγία του κόμματος. Τώρα επανήλθε σε αυτό το μεγάλο κόμμα, τώρα είναι φορευτική επιτροπή, νομίζω, για να βγάλουν τον νέο αρχηγό. Ελπίζω, όλοι ελπίζουμε, ή ο νέος αρχηγός ή από την εφορευτική επιτροπή, από αυτή τη θέση τουλάχιστον να τεθεί το θέμα, να βρούμε τι έχει γίνει με το ένα μεγάλο κόμμα, με αυτό, με τη Νέα Δημοκρατία, τι έγιναν οι μίζες που είχαν έρθει με τη Siemens, όπως η ίδια η Ντόρα Μπακογιάννη έχει πει. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει ο Κυριάκος αυτό, γιατί είναι και πολύ σεμνός και ίσως να μην θέλει να ταράζει τα πράγματα. Δεν δέχεστε τον τίτλο του Υπουργού. Δεν μου είναι ακόμα πολύ οικείος ο τίτλος του Υπουργού. Δεν γυρνάω εύκολα σε αυτόν τον τίτλο, παρότι έχω πλήρη αίσθηση του βάρους του καθήκοντος. Ίσως έχει να κάνει το γεγονός ότι είμαι πρώτη φορά Υπουργός και πολλά από τα υπουργικά προνόμια μου είναι ακόμα, μου είναι ακόμα νέα. Να ρωτήσω κάτι. Ίσως έχει να κάνει και με μια φυσική σεμνότητα την οποία έχω. Μπράβο! Και μία, επειδή μεγάλωσα σε μια πολιτική οικογένεια, ξέρετε, έχω μία αποστροφή, φυσική αποστροφή στα οφίτσια της εξουσίας. Μπράβο! I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Τα έχω δει από μικρός και επειδή πάλεψα πάντα να σταθώ στα πόδια με βάση τις δικές μου δυνάμεις. Και επειδή το να φέρεις ένα βαρύ όνομα δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, μπορεί που προϋποθέσεις να σου δώσει ένα πλεονέκτημα, αλλά μπορεί να είναι και μειονέκτημα, προτιμώ να κρατώ το Κυριάκος, μου αρέσει πιο πολύ. Μην τον λέτε Κούλη λοιπόν, να τον λέτε Κυριάκο. Εδώ ο Κυριάκος δεν είχε αναλάβει το Υπουργείο. Τον είχε διορίσει και ο Σαμαράς, είπε αυτά τα πάρα πολύ ωραία, ότι είναι σεμνός, το λέει ο ίδιος για τον εαυτό του, και ότι δεν του αρέσουν τα οφίτσια, γιατί έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια, δεν του αρέσουν καθόλου. Όπως όλοι έχουν κάνει ανάλογες δηλώσεις, να θυμηθούμε τον Καραμαλή που έλεγε ότι είναι αντιεξουσιαστής, όχι λίγο αναρχικός αντιεξουσιαστής, δηλώνει ο Γιώργος Παπανδρέου, και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία πιάνουν πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται στους ψηφοφόρους, ενθουσιάζονται μόλις ακούνε όλα αυτά. Αυτοί δεν τα πιστεύουν όταν τα λένε, τα πιστεύουν όμως οι ψηφοφόροι, ένα παράξενο πράγμα. Όσο πιο μεγάλο ψέμα πεις, τόσο πιο χαρούμενος ο ψηφοφόρος να πάει να το εγκρίνει την πρώτη Κυριακή που θα του δοθεί η ευκαιρία. Σήμερα είχαμε Υπουργικό Συμβούλιο, μαζεύτηκε για να το δείξουν οι κάμερες. Εκεί λοιπόν τους έτρεξε τα δόντια ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και έδωσε και τις κατευθύνσεις για τη νέα κυβέρνηση. Εμείς θέλουμε να αντιτείνουμε ένα άλλο μοντέλο. Ένα άλλο παραγωγικό και οικονομικό μοντέλο που θέλει να θεμελιώσει την όποια οικονομική ανάπτυξη πάνω σε κοινωνικά ερείπια. Μπράβο! Πάνω στη διάλυση της αγοράς εργασίας. Μπράβο! Στην εξαφάνιση της μικρής παραγωγής, στη βίαιη αναπροσαρμογή της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Μπράβο! Νομίζω είναι πιο αληθινός από ποτέ. Όσο και αν ακούγεται αντιφατικό αυτό για τον Τσίπρα, είναι πιο αληθινός, πιο ειλικρινής. Πιο ειλικρινής από ποτέ, γιατί είπε πάνω στα κοινωνικά ερείπια: θέλουμε το νέο μοντέλο. Αλλά εκεί που πραγματικά τους ευνηδίασε όλους τους υπουργούς και εμάς που το παρακολουθούσαμε, γιατί άμα δούμε live έκτακτο αμέσως να δυναμώσουμε τον ήχο, ήταν όταν έδωσε την κατεύθυνση για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν κάθε πρωί οι υπουργοί του. Σας επέλεξα για υπουργούς για να στελεχώνετε τις πρωινές εκπομπές των τηλεοπτικών καναλιών. Μπράβο! Όχι για να κυβερνάτε και να λύνετε τα προβλήματα του λαού. Επιτέλους, και ένας πρωθυπουργός που τους στρέφει στο σωστό δρόμο. Αφήστε τα προβλήματα, γιατί όλοι οι προηγούμενοι που ασχολήθηκαν με τα προβλήματα, κοιτάξτε τι κατάφεραν και με τα προβλήματα και με το λαό. Ενώ οι πρωινές εκπομπές έχουν όντως ανάγκη. Στο δεύτερο υπουργικό, φαντάζομαι, θα δώσει την απελευθέρωση και για τις βραδινές εκπομπές και για τις απογευματινές, γιατί η ενημέρωση χρειάζεται στον ελληνικό λαό. Επιτέλους, ένας πρωθυπουργός που έδωσε τη σωστή κατεύθυνση στους υπουργούς του. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, με όλα αυτά που παρακολουθείτε και παρακολουθούμε. Έχουμε και τηλέφωνο, το οποίο είναι 211, ο αριθμός του, 211-200-8200. Αυτός ο αριθμός παραπέμπει σε ένα νούμερο, ξέρετε ποιο είναι αυτό, θα πάρετε και θα του πείτε εκεί τα γνωστά. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54%, και όποιος θέλει να στείλει mail, τα στέλνει στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με αποκαλύψεις για τη Νέα Δημοκρατία, σαν αυτές που είπε για τα εκατομμύρια με τις μίζες από την τώρα, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια τεράστια πατάτα. Oh, ανέσχυντη! I can't resist you. What good is there in trying? What good is there in denial? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Θα γίνουμε Πασόκ, κύριε Παπαδάκη. Είναι πολύ απλό. Don't pity me. Don't pity me. Εμείς κάναμε το μισό δρόμο. Κάντε κι εσείς τον υπόλοιπο για να βρεθούμε στη μέση. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, let the devil take tomorrow. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. I know that I must have your kiss, although it dooms me, consumes me. The kiss of fire. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Στην πάντα, στην πάντα. Φίλο, φρυμίλο, χανίλο, ξυρίλο, να μίλω, τεκρίλο, βουλγενίλο, γιαλά. Σας επέλεξα για υπουργούς για να στελεχώνετε τις πρωινές εκπομπές των τηλεοπτικών καναλιών. Όχι για να κυβερνάτε και να λύνετε τα προβλήματα του λαού. Νομίζω ότι πιο καλό έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Μπράβο του. Να τον ευχαριστήσουμε και αυτόν. Και εσάς βεβαίως, γιατί είναι δική σας, δική μας, όλων επιλογή. Όλος ο ελληνικός λαός τελικά κατέληξε στον Αλέξη Τσίπρα για να εφαρμόσει αυτό που θα μας πει τώρα. Γιατί η προϋπόθεση για την επιτυχία αυτή τη φορά του προγράμματος είναι εξαιρετικά κρίσιμο να μην χάσουμε ούτε σπιθαμή από το κερδισμένο έδαφος της διαπραγμάτευσης και να επιστρέψουμε σε αδιέξοδες πολιτικές ακραίου νεοφιλελευθερισμού. Μπράβο! Ναι, γιατί είχαμε ένα διάλειμμα αυτών των πολιτικών, κανένα εφτάμινο όπως είχε πει και η Φωτίου, πριν πήγε τα γεμιστά. Οπότε πρέπει να επιστρέψουμε ξανά σε αυτές τις πολιτικές. Λαός, μέρος Α. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χτες σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων καναλιού Πανελλήνιας Εμβέλειας έκαναν αναφορά στον γιο της Μπακογιάννη, τον οποίος είναι περιφερειάρχης Θεάς Κλάδος. Είναι. Θα λοιπόν να απευθύνω ένα ερώτημα σε αυτούς που μας ακούνε. Πόσες γενιές Μητσοτακίων ακόμα θα πρέπει να θρέψει αυτός ο ελληνικός λαός? Μάλλον αντέχει πολλές. Καταρχήν αυτός δεν είναι Μητσοτακίος, είναι Μπακογιάννης. Έχεις ακούσει άλλο Μπακογιάννη στην πολιτική? Όχι. Ναι. Α, τώρα. Πόσες γενιές της οικογένειας Βενιζέλου θα πρέπει να θρέψει? Έχουμε. Υπάρχει απόθεμα. Αφού τον θέλει ο κόσμος, αγάπη μου, τον έκανε περιφερειάρχη.